لو کنت الہن کہ تو خدے وے نو تو سپیوا پیو کوئی کی پراتن وے او فل ملقا کا الہن مستدن ہلاکت دیوی آغا چادرا کہ تالے الہ نمی خیرے الان فتشنا کان سوئل غبن یا سوئل خیان نن چمن تبتیش ہو گو نو تو خدے دا خیانت والا چیزی الحمدللہ العلی الظلمنن الواحب الرزاق دیان الدیان حمدن اللہ آغزات لرا چلی دے خاون دے یسانن دے او واحب دے بخون کے رزاق دے او تمام چیزن چیز تابیدار دی والذی انقذنی من قبل ان اکونا فی ظلمت قبر مرتہن او اللہ آغزات دے جزی خلاص کرے ماں دغه مصیبتونو د شرک نه چې په قبر کې زلا غاڼه شوې نیم او زه ته اخلاص کړم خجی په دې طریقې سره مشرکینو چې دې تا د څلور قسم د مشرکینو مشرکین بل عباد صالحین یو مشرکین بل ملائک دعا مشرکین بل جن درې او مشرکین بل کواکب څلور دا څلور قسم مشرکینو اور شرک دو قسم شرک کا ہو شرک فعلی اور شرک اعتقادی اور شرک اعتقادی کے ضرور قسم شرک دے کا ہو فی العلم فی التصرف فی دعا فی العبادت پر منکرین کے دوے مڈل چاہے تو یہود ہوئی اور یہود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام مخ کی تیر شی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی ہوں اور دا یہود چلی دا قوم دے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہا خلق دی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب فنبذوه وراء ظهورهم کانهم لا یعلمون وجعلوه نسیا منسیا دا اللہ کتاب بالکل ایر کا کفرا و عنادا دا یہود اعداء اللہ دی ما علمهم اور رب العزت دا دیسا مخاطبہ کئی و مخاصمہ اسا کئی او د دی او د نسوارو د دی اصول چی دی یو اصل د دی مداهنت دی مداهنت سستی کئی او دا مداهنت لکه سن چی تیرا شوی پا یهودو کی دا زمان دا زمانی پا نا اهل مولیانو کی پروت دی طول عمر تیر که کوشل عالم دے کلی تراغل دے کلی کی گناہوں نہ روا کی خدا راغ سر تردید نہ کی او مداہنت پہ راچی کی رچنا د تب دنوی دوا جنا دنوی تم راغس تیرے کہ دا زمائی امامتی اور نزی او پلانے آجی سے اب چلے ددے رکون ازما امدن دے نو حق خبر نشم کولے کہ کومے نو اجی سے خپکی گی نو طول عمر تیر کی لیکن اگر خلق و خلق پا گناہونو کی اختی او دو گناہ نا بندیز نشی کولے صحابی جماعت تراغلے و پستر کو مانے رون دے پا جماعت کی پوشل خبر مانے دوبارہ اعلان شروع ایماندارو جمع حاضر اور راشے وہ تصویر کھڑے ہو ہر صحابی اگر چاچرا وسطے اگر توائی ما دی جماعت نو بس ددی بیدت ہے میں تو جماعت نہ میں اباسا دی جماعت کی بیدت شیویری او لاڑ او کور کے کی ناستا دو لسکالے کور کی منزو کے خدا جماعت تو بیرانا رہے وہ دی کی بیدت شو رہے وہ یو سڑی تصویب کرو آواز کرو جی ایماندارو جمع تیار دراشی صحابی وی دا بی جتی سڑی دلاس نمونی سی جی جماعت نوزی جماعت نو باسی امام شاطبی دی کنی دی که جماعت اور وارخلی دا آسان دی دا دی خبری نا جب جماعت کی بیدتوشی که اور وارخست خوی اساتی و تزیب اصولی دی بی سڑی جوڑ کی جب جماعت کی ازل بیدات شروع شو بے بیدت نوزی بیدت بڑانگو مشی سڑے اس تلے لیکن بیدت یہ خوب چیز دے فکر در شام دا دمینی چیز دے دا چی ازل سڑی دا خوند واغستا لڑمئی حلوا دا دا تختی حلوا دا دا خواگه خواگه چیزونه دی دا چرک پتون دی اولنه ماخام دی دی که زیر گوڑی ورژی دی جمعه دا چلوی اختی دا دا خواگه خواگه چیزونه دی و دا سره چره بین پرید دغره نا یو چه کسان در روان شو یو چه کسان یو واته کسان و اسمی لازو گلی چوکو در روان شو چه کدرانیز دی شوی دی پانه که دی دا نلونو تلی دی دلیلی ناقا مشر یو توایی که خدایم گنانگارانی نا نو دا گنی دی چه دا گنی شکل و دا نل شکل دا نجدی نجدی دی یو تن تیویلی چه ورسه تیو گورا چه دا نل گنی دی که نور چه نری اگر چرال مخلی پی خخ کرن نو چه زور اولوار کن اگر نل خو وچا و چوچا دی بیرتا یو زیش شونده و لکلکی ونی ونی نو سڑا تا غلی سے ادرے وہ زور نشی کا بولے اگر بل ویلی وہ کم اپلو اگر شیپ دونوں کلکش ماخل ڈیر خوب لے اس نے سر خلو باس بلے اور بولے گا کہ ادرے اور بولے کہ درے والا کلک بولے والا اگر نور ویلا قسم پخرے چی معلومی گدا چی ڈیر خواگی چی زنے دے سر بیر تواز نکی رال هر یو تن نلون کلک ولد اخلی ونی ولی او سوازم نشی که ولی ده بیدتی سری بیدعاتو داخلی و لکلکی نیولی دی بیدت یو خوب چیز دی پیگر ده شا بیدت اصلی ده مداهنت ده وجه نبیدت پیدا کیگی سره مداهن که ده مداهن که ده مداهن که ده ده پیغمبر ده هر طریقی خلافی شروع که دا خوی دے دا یہودو دا خوی دے دا باطل فرست و مولیان چی دا دپا محلہ کے دا دپا کلی کے دا دپا علاقہ کے ناروا کی لیکن دا گنشی کولے وشو لخبر مانی خجی دا دنیا مسلمانان وجلے کی گی دا مسلمانان جنازی روانی دی لیکن خپل کورسی را ٹینکڑا جی کورسی پرے نہ دے غگ نشی کولا چراغ مسلمانان بولے وجہ دیکھی کہ دا آواز کئی نل تک کورسی چرا خواگا کورسی را تا دس کورسی را فکر دے شو چی دا دا پرے خودو نہ دا دا قوی تنگا والغواری دیکی ارورا الواگانی دی پا دیکی ارورا پوشو لخوا برمانی سجینی دی پدے کے ناشستی دی پدے کے اورورا اور میوی دی پدے کے لنک روزری دی پدے کے ڈبل ڈور گاڑی دی دا خواگے خواگے چیزوں نے دی مداہنت بن گئی مداہنت پہ راکی گی ددی چیزوں نہ دنیا منی راگستے رہے مد دنیا بے منی روجنا مداہنش اور مداہن دا دوہن نہ رہے دوہن وہ تیل لگاول ہوتا دام غوڑ پڑ لے پوشلے بچ ورس پیری گی گوڑی گی پیڑی گی نقیب مولان سے وکست ویل ویل کہ ما فویل جو پلانکی سے سڑے اسکڑی مشی کئی اگر بالخ لے جگاڑا ور کئی رب دکو ران کہ تالا خو جگاڑا میں در کرا اگر سڑے دا بوغبند سے اسکڑی مشی کئی پی گر دیشا دونہ پیر شوی پورس پورس مانی پیڑی گی دا ولی دا جی بیدات را غستے دے رنگ پورا پورز مانے ارز پورا چگورے رنگ را پریخ ہو رہا پوشلے رنگ ول را پریخ ہے خیستہ جامعہ گوندم خیستہ لباس جوڑوں دارا سا فکر نشتہ دے چی خلق گناہونو کی اختہ دی کی خلق بنیکو نکارونو کی اختہ دی مداہنت دا دی یہود صفتو کی اتبان حق سڑے چی مداہین شی حق دے نگوئی عمل مخالف دو قرآن دو سنت نہیں اور تحریف بے زان نہ کئی بس قرآن کے حکم برابر ہے دعوی نے جی دے مقصد خدا نے مقصد بل دے ویل اللہ مما کتب ایدیہم ویل اللہ مما یکسبون ویل اللہ ویل اللہ حضرت شیخ سیوی و کثیر من علماء ہذہ الامۃ الوسطی وہ زمن دی امت سو علماء دی يتبعونهم في هذه الأمور مطابقا لقول عليه الصلاة والسلام دا دیو مت علماء دا یہود تابیداریوں کا پدی کارونو کی او بیانی ہی مطابق دا دی قول دا جناب رسول اللہ علیہ وسلم چی لترکبن سنن من کان قبلکم حضو النار بالنار پوشلے لترکبن سنن من کان قبلکم تاسو دا مخکنو پا طریقو روان سے حضو النار بالنار لکت سنگ چی ناد سر چپلے برابری گی وهذا لعدم علمهم بالقرآن العظيم الكريم ودي بقرآن نفوي پوشولي سر ببوحي لچانوه لئے پلانكي وستازن خلاصه لچانوه لئے پلانكي وستازن خجي پلانكي كتاب لچانوه لئے پلانكي وستازن قرآن لچانوه لئے جي تفسير جلالان بورم پوشولي خبرم ماني قرآن کریم آسمانی کتاب دے آسمانی کتاب جلالین نہ گورم پوشل خبر مانے نو کہ جلالین سم شو نو دا سم دے کہ جلالین کی خبر غلط ہے سر پوئی گی نا دس مانا غلطی کرتے غلطی کتابوں کا کم سے کم چلی وہ سڑی بورڈ مانی لکھ لی خیر حکم من تعلم القرآن و علمہ بہترین کو بتا سکیا بس سڑو دے سڑے رہے تعلم القرآن کے قرآن از لکھو بلتے ہو خودا دائی پا بورڈ میں نکلی دی خو پا بورڈ کے اندرون پا مدرسہ کے قرآن نشی بیانے درے چھو قرآن کے ترجمہ دیو سڑے ہو کی ترجمہ کئی نہ ہو کہ چیر دیو تعلیم لارو پا مدرسہ کے چیر ترجمہ شروع کرا وہ توائی تو توڑ رہا والے یعنی دا قرآن بیان اول میں نے توڑ رہے جی اور دا چلا ناولی بیراد کئی دے جوڑ کئی جوڑ جی جیسے سپوم جوڑ کڑے رہے سپی جوڑ سوی دی مردارے مانے ٹھو راون سوی دی سپو جوڑ کڑے رہے جوڑ نو دا دی سپی دی جوڑ کئی ناروا کارون مانے جوڑے گا پا دین مانے تاکی توڑ رہے جی ہوشو لے وَحَادَ لِعَدْمِ عِلْمِهِمْ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ دے پا قرآن نفوی قاتلهم اللہ اَيَّا عِلْمٍ أَفْسَدُوا اللہ داخل کرو کی چھو والی خیستہ علم تباہ کر رہے ہو اب اللہ ایکرم قلوب البتالین بے مکنون حکمت القرآن او اللہ پاک دا باطل فرست زنونا دا قرآن کریم پا حکمت نہ پوئے کی چھ دا قرآن کریم پا حکمت میں دا باطل فرست خلق پوئے شی یہود چھو دا پا عربو کی چھیسو کی وہ سیدہ او دی خوارشیو پا قبلو دا ہمیر او دا بنی کنانا و دا بنی لحارس ابن کعبا و دا کیندہ و دا بنی قریزہ و بنی قینقا او پا مدینہ کی یو مدرسہ جوڑا کرے و اگر تا بیت المدراس ویو او عرب و تا بیت ترجمہ تورات کولا و ازون بیم تا کولا تر دی پوری دغا یہود چیو دیوائی جی دا مخون مخون چی نورانی مخون لگی نورانی مخون یهود و نورانی مخون لگی سنگا اوس و خزرج ینظرون لهم الاولاد بچه چی بیوشو اگه بید یهود و پر نظر کن این بقی حیان که زمان دا زوی جوانده پاتشو نو دا بطول رو دا یهود و خزمت کی جی نورانی مخونه دی خجی امام تبری لکھلی دی اول من تحول من العرب سعد ابو کرب دا پا عربو کی دا سڑے یہودی شوئے ہو ابے ادبا پیدا شئی ہو آبار کیلال چو دا نصرانی شوئے ہو ابے بے اشاعت دا نصرانیت کا ہو تردی پوری چپا عربو کی یوڑل دا یہود پیدا شئی ہو پا طرف دا شام مانے او پا مدینہ کی بلے ڈالا پیدا شئی ہوا او نسوارا پا نجران کی پیدا شئی ہوا ووشولی ام دغا وجہ دا چی سور مکیو کی رب العزت دی یہود تردید نیا کڑے زکر پا مکہ کی یہود نو مدینہ کی تردید کڑے رہے او قرآن کریم چی تردید کئی نوائی فاتو بی تورات فتلوها انکونتم سوارقین تورات راو رہی داو گو رہی ووشولی خبر امانی دا دی یہود و خباستنو دی یہود و سران نصارا دا پا بازی قباحتنو کی یہودی اتخاذ الولد داد یہود صفتم ہو داد نسوارام ہو یہود ویلو عزیر ابن اللہ اور نسوارا ویلو عیسا ابن اللہ تحریف یہودم کو نسوارام کو کتمان حق امداشانہ کہو ترک عمل امداشانہ اور تحلیل لما حرم اللہ دا نسوارام کو یہودم کو اور تحریم لما احل اللہ دا یہودم کو نسوارام کو عناد دا حق سر یہودم کو نسوارام کو استقبار امداشانہ استحضا اور دا مشرقین اسے خصوصی خصوصی جرگی ہوئی اور منافقین اسرا رب العزت ہم دگا وجر چلی یہود نسوارا تشنی چکی اور زجر چور کئی اقوال شنیاؤ افار کبھی ہو مانی وہ سور متعدد کی سورت بقرہ کی آل عمران نساء مائدہ توبہ احزاب حدید مجادلہ حشر ممتحنا سب جمعہ منافقون بینا دی سورتن کی رب العزت پہ یہود و نسوارا مان رت کی اور مکی صورتوں کے پہ یہود و نسوارا ادھر ذکر نہ کہیں مکہ کی یہود نسوارا نو اور مدنی صورتوں کی پیرت کی اور نسوارا چو دا قوم دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دا ہاں خلق کی دے با دعوہ کولا جمن پہ دن دا عیسیٰ علیہ السلام اور دے دا کتاب نم دے انجیل اکثر پہ نسوارا کے امین خلق دی لا یعلمون الکتاب بل یتبعون الامانیہ وَيَتَّبِعُ كُلَّ مَا قَالَ مَنْ قَالَ او چاچی بچوی راغب سے بروانو دا زمن دا زمانی خبرم دا زمن دا زمانی خبر او دا نسواراو خبر یو شان دا نسواراو دا خبر منو دا بی دلیل زمن دا زمانی چیو سری خبر وکرا مشر چیو خبر وکرا ٹھیک دا کنا وصافو اتپوس دا نگیا چرا مشر خبر کی دا صحیح دا کنا غلط دا نہ دے مشر حال دکچ دا خبر رشتے کی دروغ ہوئی کہ رشتے ہوئے تو قرآن اور حدیث نے اسے دلیلی روان سا اور کہ قرآن اور حدیث نے دلیل نہیں نہ دے اسے بن جی یہ سڑی والے جی خر والوں تو تمہیں چکھ پہ آ گئی نہ تلک بار اگر خر رشتے الوتے یا کہ نہ الوتے یہ سڑی تو آسمان باران والی یہ تلک بار اگو رہا کہ آسمان کو ریس تک انشت رہے نو کوریز ون امکان دا باران نشتا رہے او کوریز نون امکان دا باران نشتا ابھی دسے مو چاہ دا باران ہو رہی گی دا صفت دا نسوارا ہو رہے چھ چا بچن گا لگا ٹھیک نا دا خبر رہی چا چھ بچن گا لگا دا خبر رہی وسانی زمانہ کی پیو سٹیٹ مانی دی یو لس ملیم تقریر ہو کی او چا دے لس ملیم تقریر کے او ہر تقریر بل مخالفی لاندنو آمین نتبو سکی سنگی ویلا یو وی رشتے ویلا بلو وی رشتے ویلا بلو وی رشتے ویلا لس تقریر نہ کری دی دہ ہر یو دا بل مخالف رہے تولو رشتے ویلا معلومی گی دا جلا پہ ہیت سا گانی دا تیار نسوارا دی اب سمانی پوئی گی نا دا دی وجن حدیث کی راجی دسی خلق با پیدا شی کلمی آتی لیبل لکا سلو خان دی سا پمن دی سا ناجوڑ دی سا واری دی دا سوری دل قابل پا کیاو نشتا لکا سلو خان پا چا قابل دا سوری دل یاو نئی نو دک پشان سلو کسانو کے با قابل دا پوی یو سڑے نئی جی پلان کی دے کہ ڈیر خلق دے ڈیر خلق امریکہ کے ہم ڈیر خلق دی فرانس کے ہم ڈیر خلق دی جرمنی کے ہم ڈیر خلق دی ننا کل اے بل میں آ کل میں آتے لے بلے سلو خان پہ یوزے کی دے تو سرے دو قابل پہ کے نشتہ دے سل کسان یوزے پر آگنشی دا سر پوئی گی نا نہ کم سے کم دو سڑی خبر کی سوچ کوا کم خبر ہے چاہ کا ولا خبر ہے تالا اور بے مسئلہ ہے خز ما صفا و دا ما قدر کہ کم روغ خبر ہے تو قرآن و حدیث برابر کر کے داخلہ کچھ تو قرآن اور حدیث برابر ہو جی خبر ہے وہاں سے کہ دادا ہر چا لگتا ہے وہ سنی زمانہ کی مولین چیدی دا پیغمبران نہیں دی دا عام خلق دی اللہ بس پوئے ور کرے گا نو دسے میں جی خبر ہے وہ کہتا ہو جی پیغمبر دے گورا جی خلاف ہونا کی نا دا دی مولا خبر ہو گورا چی دا قرآن اور حدیث برابر دا کنا کہ دا قرآن اور حدیث دا مولا خبر برابر ہوا نو پسر اس طرح قبول کر او کہ دا قرآن اور حدیث برابر نوا نو دا دی خبر ہوا نو مانے او کہ چیرتا ہر خبر مانے دا خو تیار تا نصرانی ستا دا نصارا و منز دا فرق نشتا نصارا چی نصارا چیو یتبعو کل ما قالا من قالا چاچو بچویلا وجی دا دیر اخ کل خبر ہے وکلا سنت نو پوشل حضرت شیخ سے وی و کثیر من هذه الامه يتبعونهم في هذا حيث لم يفرق بين الكلام وهجينه وی زمن کو امت کے ڈیر خلق دی چه دین سوارا و تابعی دی چه سڑے دا کلام او دا غلط خبری پر منز کی فرق نشی کولے دا نقصان چه سڑے دا حق او دا باطل پر منز کی فرق نشی کولے ہو جی چاہ تو خبر ہے جی ٹھیک ہوئی چاہ چویل دا ٹھیک ہوئی نہ چاہ کے چویل دا ٹھیک موئے ہوا یہ خبر ہے کہ سوچ ہوگا کہ قرآن اور سنا سے برابر ہے کہنا کہ قرآن اور سنا سے برابر ہو دا ٹھیک رہا قرآن اور سنا سے برابر ہے ہر چاہ خبر بنا مانے ملا خبر ہو کر تو ملا ہر خبر بس مانا نہ ہر خبر ہو تو ملا نہ مانے دا دی مولا خبر با گوری چا دا قرآن و دا حدیث برابر دا کنا که برابر وانو خبر خبر دا او که برابر نو چا دا ارچا خبر وانو مانی عبداللہ ابن مبارک مسلم پا مقدمہ کی ذکر کری دی او ابن کثیر دان ذکر کئی عبداللہ ابن مبارک وی علی اسناد بن الدین سند دا دین دے دین ولولا الاسناد في الدين لقال من شاء ما شاء او کہ سند نہ ہے دین کی دیکھو چلے چا صفخرا کو لے لے پوچھو خبر مانی دیر مصالب غیر سند میں پیدا شی ہوئی لیکن اگے یو نمونہ رستہ بری کتاب کی ذکر کو مرج البحرین یلتقیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان مرج البحرین یلتقیان دا بحرین نمراد دے وی حضرت علی رضی اللہ عنہ و حضرت فاطمہ مرج البحرین یلتقیان دا غدو در ابونا یوزیشو نو یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان حضرت حسن و حضرت حسین دے پیدا شو لؤلؤ مرجان حضرت حسن و حسین دے پیدا شو دے توی تفسیر من غیر سندین او تفسیر من غیر سندین دا غیر معتبر دے آغا روایت چی ذکر کئی اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باہل القبور چی کار دا مانے گران شد قبرون والا میں امداد بارے نانا نفس عربی سڑے جوڑا کی عربی دین تا نوئی چی عربی دی جوڑا کن دا دین دے دا پیغمبر حدیث دے اتو اے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس عربی چرا دا دین ندے اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باہل القبور چکار دمان گران سے قبرون والا امداد گواڑے نہ تو خبر سند بجی کر کے چرا خبر چا کرے گا دزان نرے جوڑول من قرا سورت من قرا سورت عنکبوت و روم چاچ سورت عنکبوت و روم ملوستا نو بے لکل دی فی لیلتی سلاسن و عشرین بکار دے فی لیلت سلاسن و عشرون دس عربی دے پو درشت مشروع مانے نو دا سلاستن و عشرین یا دا سلاسن و عشرین پہ جائنے کی سلاستن و عشرون دا فی ہر پی جر دے خود اس عملے نہ دے کرے دا زان عربی جوڑے کی او جی دا پیغمبر ویلی دی فویل اللہم کل الویل دا خود حلال شی پہر حلاتی دل اسرار پوچھو لکھا برمانی دا دیو جنا داد نسواراو یو صفت دے چی یتبعو کل ما قال من قال چاچ سے خبر دا مانا نہ دا کل من قال من قال دا من قال ما قال دا وینا چی دا وینا قرآن و حدیث تا پیش کا کہ دا قرآن و دا حدیث تا برابر و وینا دا کہ دا قرآن و دا حدیث تا برابر نو دا سر وینا نو دا پو پیرکو باطلو کی یو بل ڈل دا چاگی تا منافقین ہوئی منافقین منافق سڑے پوشد خبر مانی قرآن کریم دا دی تردید کئی دا منافق تردید کئی او دا پڈیر صورتن کی دا منافقین تردید دے او منافقین آگا خلق دی یخادعون اللہ و رسولہ او دا پڈیر امت کی پیدا شوی دی رب العزت اس دا پاسا شپیت قباحتن بیان کری دی امانت کی خیانت کئی وعد خلافی کئی دا مسلمانان چې کم جماعت دے دے ترک کئی او دا منافقین دو قسم دی اعتقادی و عملی منافق اعتقادی در حقیقت کافر دے منافق عملی دا سڑے فاجر و فاسق دے او منافقین چو پا زمانہ دے نبی علیہ السلام کی دا پا مدینہ کی اسے رہا و چاپیر دے مدینہ نا وکانو اشد دا ضررن بل اسلام دا دی ضرر اسلام کے دیر سخت ہو اللہ وے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقین پلاندنی طبقے دور کی دی سورۃ بقرہ کی وائی ومن الناس من یقولو پوشلے او سورۃ توبہ دا منافقین تفصیل کی او مستقل دا منافقین بنوم یو سورۃ نازل دے سورۃ المنافقون توائی مخاطبہ دا مشرکین اسرا دا پا سور مکیو کے لئے دی کتاب کی چھ لکل جو ہے سبعون و سمانون دا سبن غلط دے وحی ستتون و سمانون شپگ آتے سورتن مکی دی وا آتے ندی شپگ آتے اور قرآن کریم چھ مخاطبہ دے سے کئی نو دا نرمی مخاطبہ کئی او مخاطبہ چکل دا منافقین و دا یہود و دا نصاراو سا کئی پو سور مدنیو کی مصور مدنیو کی جلی کل چو ہے سبعون و عشرون دا غلط دے وحی سمانون و عشرون سبعون نرے سمانون و عشرین اتیش سورتن دی مدنی سورتن اتیش دی مکی سورتن شپگاتی دی پوشول خبر مانی دی کتاب کی یوسل پن لسم سفر آواڑا ہوئی یوسل پن لسم سفر خجیل تو گو رہتا سی خجی یوسل چور لسم کیوائی اما سور المکیتو پسیتتو و سمانون روام لو و اما سور المکیتو پسیتتو و سمانون شپگا تیری اسور المدنیہ یو سل پینزل لس کی اما سور المدنیہ تو بس امانیتوں و عشرون دا تیش دی مدل پر کاتیب نگلتی شوی دا دا سبعون و سمانون پر دا ستتون و سمانون پر دا سبعون و سمانون لکلے دے دا سمانون و عشرون پر زمان سبعون و عشرون لکلے دے مخاطبہ چا اللہ دا منافقین اسے کئی دا یہود دا نصارہ اسے نو لفظ دا تغلیظ مستعمل ہے تشدید ذکر ضرر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا سخت ہو مشرکین کو چلے پیغمبر تا کنزل کڑے ہوئے ساہر ہوتے ہوئے کاہین ہوتے ہوئے لے ہوئے تا چپیوڑے والے ہوئے کان وشتلے ہوئے منافقین زور لگولے ہوئے کو عداوت دا نبی علیہ السلام کی حتیٰ کہ جب پیغمبر علیہ السلام پہ بی بی باندے تو تہمت اتارا سورۃ نور کی انشاءاللہ تفصیل دا تہمت راضی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پہ دے میں تہمت ہو لگو اور بدنام اکولا دا صفوان ابن کو قولا چدا گنا پورا کی مدینہ کی اور نبی علیہ السلام کے زار ور کڑو یہود خیبر خیبر اور دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی دو نبی علیہ السلام مقاتلین سرب جرگی کو لے لوں و نہارا اور مدینہ کی یو دار جوڑ کرو چاہے تو دار الدو ویلا اور دیرا دل ردا چی پیغمبر بدل ترائشی اور منہ پی اولو گٹر آواز تو پشا باندھے مجھے ہر کل پیغمبر سرے درشانہ معاملہ کولا اللہ مخاطبہ کئی اور مخاطبہ چی کئی نو پا سختی باندے کئی خجی مشرکین ضرور قسم مشرکین بالکواکی و بالعباد الصالحین بالملائک والجن اور شرک چی اول دان ضرور قسم ہو پوشل خبر مانی ضرور قسم شرک دیکھل کو کاو شرک اعتقادی اور دا دے عادت استدلال بینی اوک و علماء سو باندے دا کاروالی کوئی ازمون استاج بینی دی اور اتباع بے کولا من غیر دلیلین دلیل دلیل بنو دا قیامت پورا زی بوای ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا اے زمون گربا من دا خپل سردارانو من دیو دخل کو برام من لو پاگل سبیل منگے حق نہ ڈولو ربنا آتهم ضعفین من العذاب اللہ تو چن عذاب دے لور کے ولعنہم لعنہ کبیرا وہ شل خبر مانے ددی و جنا قرآن کریم کی یو سو اصول بیانے گی دی تو اصول سمانیہ ہوئی اصول سمانیہ کی چلور اصول چری دیتا اصول مهمه وی او چلور اصول دیتا متممه وی دویم امام رازی وی اولنی اصول چی دی دیتا سوابق وی او دا چلور رستنی چی دی دیتا لواحق وی سوابق او لواحق مهمه او ممده متمما اور دا مجموع اتری یو اصل توحید دے دویم اصل صداقت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دویم اصل صداقت دا کتاب دے اور چلورم اصل ایمان بیوم قیامت دے یہ تو سوابق ہوئی اور ہر رستنے پاولنی معنی تفریح دے توحید چی ثابت شی نو رسالت بھی تفریح کی گی اور رسالت چی کرا رہے تصدیق دی کتاب رہ جی اور پا تصدیق دی کتاب سر ایمان پورز دی قیمت رہ جی پا چلور رستنوں کی پینزم جہاد پی سبیل اللہ دے اور شپگم انفاق پی سبیل اللہ دے اوم منظم قول مسلمانان دی تنظیم منظم قول مسلمانان او تم چرے ہارا آداب چکم آداب قرآن ذکر کرلی جن بد آداب دلان دیتے رہے دات اصول دی ہر ثانی مومد دا اول دے آداب مانے اسے گا تو مسلمانان تسنس نش مسلمانان دے منظم شی چھو مال دا اللہ پنم و لگئی مال و لگوئی چھو جہاد اکلے شی او جہاد دا دے وجنو کا چھو دا قیامت رز را روانا دا او قیامت امنا چھو اسمانی کتاب تابیداری ہو کی او دا اسمانی کتاب تابیداری ہو کا چھو رسالت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منے اور رسالت دا نبی علیہ السلام منا چھ پیغامبر کم خبر توحید کرے دا چھ آغا توحید مسلستا ذہن کی رش دا دی اصول رب العزت تفصیل کرے دے دا دی وجنا لکہ سورہ تغابن چکل سرے ذکر کئی یو سب یحلی اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض یعلم ما تسرون و ما تعلنون دیکھ مسئلہ توحید دا ذالک بانہ کانت تاتیہم رسل بالبینات دا مسئلہ شروع کرے دا پوشل خبر مانے دا صداقت دا نبی زامن لذین کفروا اللہ یباسو بے صداقت دا کتاب جگر فآمنوا باللہ ورسول والنور الذی انزلنا دارنگ سورہ طلاق کی اندر مضامین دا روان دی اور رب العزت کے ترتیب بدلئی را بدلئی کل ترتیب یو شان ذکر کی کل بل شان ذکر کی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ وہی سورۃ النساء یو سورۃ پنج درس کی راجی آمنوا باللہ کی اس بات توحید دے رسول ہی کی اس بات رسالت دے والکتاب الذی نزل علی رسولہ کے اس بات صداقت دی کتاب ہے والیوم الاخر کے اس بات دی قیامت دے مسئلہ توحید آغا مسئلہ دا چہ بدی کی نزا واقع شوی پر مابین دا مسلمانان دا مشرکینو کی دا دی وجن چاچہ شرک وکو نو اولوہیت غیر اللہ را ثابت کو انکار دا توحید نے وکو عقیدے و ساتر علم غیب غیر اللہ را تصرف غیر اللہ دعا غیر اللہ عبادت غیر اللہ ذکر دا صفات خاص اللہ دے دی غیر اللہ لو کرو ذکر صفات دا رب العزت دا دری قسم دی صفات دری قسم دی باز ہاغ صفات دی چ خاص دی پا اللہ پورے چپ مخلوق کے سر موجود دے نش ذکر خالقیت رازقیت تدبیر داغ صفات دی جب مخلوق کی سر رات لے نش دویم قسم آغ صفات دی جب مخلوق کی خاص دی الہ کی نش رات لے لکا عقم شنڈوال ہے کثرت الرات ڈلے ڈیرا شنا اولاد پیداش اوشول دا صفات فقط انسانان دی نو مخلوق دی اور بعض آغ دی جو مشترک دی پہ اشتراک لفظی سرا لکہ لفظ نظر قرآن ذکر کرے دے خو نظر چد اللہ پہ بارہ کی ذکر شی من غیر حاسط اور بندگان و بارہ کی ذکر شی من ہا بے حاسط لفظ سمن دغشان دے دا دیو جن امام ابن قیم قصیدہ نونیہ کی ذکر کئی للہ حق اللہ یکون لغیرہ ولعبدہ حقہما حقان دا اللہ حق رے دا غیر اللہ نشی کے دلے اور دا بندہ حق رے دا دو حق نجی لا تجعل الحقین حقا واحدا من غیر تبین ولا فرقان دا اللہ حق دا مخلوق حق دا یو حق مگرزوئی بغیر دا جدا والینا دا دیو جنا چہ دا توحید مسئلہ یو اہم مسئلہ والا نو دا توحید مسئلہ اللہ ذکر کر لپ عنوانات مختلف و سرا دا توحید مسئلہ اللہ ذکر کر لپ عنوانات مختلف و باندے پوشلے او پا مختلف عنوانات دے وجن ذکر کئی کہ مسئلہ دے پا یو لپس رستا ذہن کی نکینی کہ پا دے دیم لپس سکینی اور کپ دے دیم لپس نکینے کی پدرے مو سلورم لپس سکینے بہر رنگی کی خواہ جام میں پوش من اندازے قدت را میں شناسم وہ کپ ہر شکل مانی تے جام وا گوندے خزستہ قد قامت پہ جنم رب العزت توحید مسئلہ ذکر کئی پو عنوانات مختلفہ باندھے او پا مختلف عنوانات دے دی وجن ذکر کئی جو مسئلہ اہم دا مسئلہ اہم دا اہم مسئلہ دا پکار دی چی دا سڑی ذہن کی کی دی دی وجن دا مسئلہ توحید چی قرآن کریم کی رازی کل رازی پا مرتبہ دا دعوی کل رازی پا مرتبہ دا نتیجی توحید مسئلہ کل ذکر کئی پا مرتبہ دا دعوی کل ذکر کئی پا مرتبہ دا نتیجی دیکھ فرق دے فرق دا دے دعوی ہا خبر توائی چی دا دلیل نے مخ کی ذکر کی دا خبر نمخ کی چی دا دلیل نمخ کی چی کما خبر ذکر کی نو داستا دعوی شلا پا دی دعوی اس دلائل ویوا دی دا دعوی وی نتیجہ ستا وی آغا حاصل چی دا دلائل نروس تراؤزی دلائل دی ویل ویل ویل دا دلائل نحاصل راؤتا دی دا نتیجہ وی سورۃ فاتحہ کی راضی الحمد للہ رب العالمین دا الحمد توحید دے دا دعوت دلائل پیداری کے رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا پی دلائل دی دا دی دلائل نا یو نتیجہ را ہوا تلا نتیجہ دا دا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین دا نتیجہ را گورا دل توحید چی پا الحمد للہ سا ذکر دا دعوت کو جکر پہ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین مانے ذکر کی دا نتیجہ را کلی ایاکا نعبدم توحید دے الحمدم توحید دے خود دے دوار توحیدین ومنس کی دا فرق دے چو مخکنے توحید چے دے دا بشکل دعوی دا دویم توحید پا شکل دا نتیجے بائن دے دے وجہ نا مسئلہ توحید چے اللہ ذکر کئی نو یو ذکر کئی پا عنوان دا الہ وان دے اور قرآن کریم کی ودا پا دیر سورتن کی واو رہتا سی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ أَلِفْ لَام مِيمَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَشَهِدَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وما امروا الا ليعبدوا الهًا واحد لا اله الا هو د توحید مسئلہ پر لفظ د الہ باندھے دا بار بار ذکر کئی اور دا بار بار دی وجنا ذکر کئی چہ دا توحید پر لفظ لا الہ الا اللہ سے بیانی کی سورۃ آل عمران کی راضی هو الذی یصلکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا ہو دمور پہ گیڑا کے چے شکل در کئی نو اللہ در کئی دا شکل یو پیر نشی ورکولے دا شکل یو ملک نشی ورکولے دا شکل یو پیغمبر نشی ورکولے او دا شکل پہ مخلوق کی سوک نشی ورکولے دا پہ جید لیزان گتا لگی دل دا پہ لیزان مہر لگی دل دا پہ لیزان پنج لگی دل دے توائی اصلی کی سپیتوب یہ توائی خرطوب لیزوان چی مہر لگاو نو دے لیزوان لاس دے زنانہ گیڑے کا داخل کا نو ڈبالے پہ کیا مہر پی ہو یا پنجے پہ لگاولا نو دے مہر پہ گیڑا گیڑا لاس داخل کا کہ او سرے چاہتے ہوئے چی ستا دے مہر گیڑے تا ننوزم ستا خز تا ننوزم نو دا سڑے بس کنزلی ہوتا وہی کنزلی دی کن جی لیز والے رحمت پردے خزے گیڑے تن نہ ہوتا مہر پیو دا جی داد لیزوان مہر دے داد لیزوان پنجدا داد لیزوان گتھرا دا طول خلاف دا قرآن دے قرآن کے اللہ وہی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء دسے ندی ویلی چہ دا مور پہ گیڑا کہ چہ شکل در کئی نا دا لیزوان اور کئی دا چیر تا پیرانی پیر سے بول کئی ننو اللہ غزا دی اصو رکم فی الارحام پہ گیڑو کی تازل شکلون در کئی کیف یا شاید سنگ چہ اللہ او گواری دا یو پلار دا یو مور زامنی مختلیف رنگونو مانی یو پہ یو رنگ مانی بل پہ بل رنگ مانی بل پہ بل رنگ مانی بی لا الہ الا ہو د مور نہ پیدا شدی نو توحید آواز کا لا الہ الا ہو نو توحید آواز کا لا الہ الا ہو العزیز الحکیم پوشل خبر مانی دے توائی دا توحید مسئلہ پا عنوان دا الہ دارنگ پا عنوان دا حمد ذکر کئی الحمدللہ رب العالمین سورۃ انعام کاف سبا فاتر دیکھ رازی عنوان دا حمد سے ذکر کئی فقوتیا دادر القوم اللذین ظلموا دا ظالمانو بنیاد ختم شو، ظالمان مړ شو. پوشو لخبر من والحمدللہ رب العالمین، اللہ ظالمان دے واغستا تا ردر حمدون دی رب العالمین. نوح علیہ السلام توائی سورت مومنون کی رازی سورت لقمان کی راضی قول الحمد للہ بل اکثر ہم لا یعلمون، حمدنا اللہ لردی اور دیر کا مقل خلق دی پوئی گی نا. سورت قصص کی راضی وہو اللہ لا الہ الا ہو لہ الحمد فی الاولا والآخرہ، اللہ فاغ ذات دے چرا اللہ نہ سوا بل مددگار نشتا، اللہ لائق رحمت دے دنیا و آخرت کی. سورہ صافات آخر کی وہی والحمد للہ رب العالمین وقیل الحمد للہ رب العالمین سورت زمر کی راضی خجی. او کل کل حمد چرے دا بیانی سمرو گرزولیش، حمد ذکر کئی پا مرتبہ سمرے کی، دعواہم فیا سبحانک اللہم و تحییتہم فیا سلام و آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین سورت یونس کی رازی. اور سورت لقمان کی ذکر دلائل وائی دلائل نرست وائی قول الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، پوشو لکھا برمانی. سورت جاسیہ کی دلائل وائی وللہ ملک السماوات والارض، سورت ختمی کی وللہ الحمد رب السماوات. اور سورت زمر کے وہی وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور سورت اعراف کی راضی وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان اللہ ہدانا، کہ اللہ من تو ہدایت نہ وے کرے. دے توائی مسئلہ توحید پہ عنوان دا حمد مانے، دا حمد بار بار الہ لذکر کا تا دا توحید مسئلہ را بی عنوان الحمد، دا توحید مسئلہ پا عنوان دا برکت مانی. او تاس قرآن کی دا برکت برکت لپا زگو رہی سورت آراف روار ہوئی. سورت آراف کی داو گو رہی چھ برکت سوکا چھ خجی. سورت آراف آیات نمبر دے چلور پنزوس، ہل تو ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یغش اللیل النہار یطلبو حسیسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق. دا الا حرف کم حرف ہے؟ الا حرف تنبیہ، الا خبردار. لہ الخلق، لہ جار مجرور خبر مقدم، الخلق مبتدا مؤخر، او جار مجرور خبر مقدم حصر پیدا کی. الا خبردار خاص دا اللہ دا پارا، الخلق و مخلوق دے، مخلوق تو چا پہ اختیار کی دے؟ اللہ پہ اختیار کی. والامر الا لہ الامر، تمام کارونا چیدی دی اختیار دے چا سر رہے؟ اللہ سر رہے. آخر کیوں گرہ تبارک اللہ رب العالمین، تبارک اللہ رب العالمین برکتا چاہی اللہ کہ پالون کے دا مخلوق دے. تبارک اللہ رب العالمین بے سورت مومنون گوری، سورت مومنون اطلسم پارا سورت مومنون خجی التوائی خجی سورت مومنون اطلسم پارا الت ذکر کے آیات نمبر 14 ولقد خلقنا الانسان من سلالة، انسان پیدا کرے دراغستلے شوی خٹے سمجال نام متفتن بے مارا انسان گردولے احساس کے دو بو پہ قرار مکین دمور پر رحیم کے قرار مکین دمور اگر رحیم ثم خلقنا النطفة علقة بعد ساعات کی عبونا میں ٹکڑا دین پیدا کرا فخلقنا العلقة مزغة من پیدا کل ٹکڑا دین نا جولے شوی گوخا مزغا چه قابل دا جویلی فخلقنا المزغة عظاما من پیدا کل غچر پنجیو دا جولے شوی گوخنا عظاما اڑو کی فکسونا العظام لحما نو من دی اڑوکتا غوخ واغستا سو منسانا و خلقا آخر بیا میں ببل پیدایش مانی پیدا کرن پر پسی آیت سنگوئی فتبارک اللہ و احسن الخالقین فتبارک اللہ دا کرنا چوکی اللہ فتبارک اللہ و احسن الخالقین لوی دے اللہ برکت والا دے اللہ کہ خیستر دا شکل ورکون کنا سونا بہترین شکلی انسان لور کا دا شکل چاول کا دخل ابو نے وینا جوڑا کرا اگر وینے نے ٹوٹا دغوخ جوڑا کرا اگے نے اڈو کیا جوڑ کا اڈو کی کپلے جوڑے کرے اگے نے متشکل ایک دا چاول کا اللہ برکت سو کا چاہیے اللہ دا خبر بھی اختیار ہے بھائی رکھنے میں راضی چاہیے برکت سو کا چاہیے اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین سورہ فرقان دوارا ہوئی سورہ فرقان اول سر کی ذکر کئی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ برکت آغا ذاتا چاہیے جو قرآن را لے گلے پخفل باندہ قرآن چاہ را لے گلے اللہ برکت سو کا چاہیے اللہ دیور پسی لسم آیات کے ہوئی تبارک الذی شاہ جعل لک خیرا من ذلک برکت خواہ ذاتا چاہیے کہ اللہ گواری مدین اب غور تعالیٰ گرزئی جنتنا باغنا بنگلے بلا گرزئی خجی آیات دو شپیت کیوں گو رہی یو شپیت شپیتم نمبر آیات کی یو شپیت کیوں گو رہی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا برکت خواہ ذاتا چاہیے کہ پا آسمان کی بروج گرزولی دی لیل استوری گرزولی دی وجعلت فيها سراجا وقمرا منيرا او پدی کی گرزولی دی سراجا وقمرا منيرا سراج اللہ گرزولی دیوا وقمرا منيرا او اس کو مے پرقیدن کی گرزولی برکت سو کا چاہیے دغ ذات سورۃ المؤمن آیات نمبر 37 والا اللہ الذی جعل لكم الارض قرارا اللہ غزاد دے جگر دول استاد پر ازمکا پا آرام و سما بنا اسمان چت گر دولے و تو گورے بارا و صورکم او تاسل شکرون در کردی پا آسان صورکم شکرون لخیست کردی و رزقکم من الطیبات دا پاک جزون لخوراک در کردی ذالکم اللہ و ربکم دا کارون چی کئی دا سوک دے استاد رب فتبارک اللہ رب العالمین برکتا چه اللہ آغا اللہ چه رب العالمین دے برکتا چه اللہ چه اللہ رب العالمین دے سورة زخرف 15 نمبر آیات گو رہی وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَتَبَارَكَ الَّذِي برکت آغا ذاتا چه لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ چه دل پار بادشاہی دا اسمان و دزمک دا وما بینهما وعندو علم الساعة او دس علم دا قیمت دے و الیه ترجعون و اللہ دا بتا سو گرزائی دا الفاظ بیانی تبارکا تبارکا ذکر کرو معمولی بندہ کی الفاظ بدلی گی سورت قمر راوڑا ہو سورت قمر کی ذکر کئی لفظ لک معمولی بدل لے آیات نمبر یو کم 55 اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَا بِقَدَرٍ انا کل شئن خلقنا بقدر ہر شئ من پاندازو پیدا کرلے زکر من برکتا چون برکتا چون کہ اللہ دے ہر شئ پاندازو پیدا کرلے سورة رحمان کی ختمی کی آخرینی آیات کی ہوئی تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام برکتا چون نم در ربستا چی خاون دلوئی او در اعزاز دے فلنا پس لگ معمولی بندہ کی بدل سورت واقعہ آیات نمبر 4 آوے فسبح بسم ربک العظیم کہ برکت اللہ چاہیے فسبح بسم ربک العظیم اور سورت ختمی کی فسب بہ بسم ربک العظیم. اور یوکم دستم سے پارا یوکم دستم پارا تبارک الذی تبارک الذی شروع کی گی اول و تبارک الذی بیده الملک وهو على کل شیء قدیر. برکت آغ ذاتا چاہیے چراغے پر بادشاہی رد اللہ پر سے قادر دے. یعنی دا مسئلہ سمرا بار بار ذکر کر تبارک اللہ جی تبارک اللہ دا بار بار ذکر کی. یعنی چا عقل من سڑے او پا عقل بانے چاہے تو سنڈا میں تیز نہیں کری نو دا پا دیر ذہن کی بات شک راشی دے مسئلہ کی دے مسئلہ کی شک نرازی مسئلہ دا چاہے برکت اللہ چاہے دا سمرا واضح مسئلہ دا برکت اللہ چاہے واضح مسئلہ او واضح مسئلہ بسری معنی پٹشی بدعا کہ اللہ ما او بخی اللہ دا مڑی او بخی او دید برکتا بے ما او بخی وشول خبر مانی یو سپیر آگلے او جرن دیا چاٹلا نبل سپیر آگلے او دیس پی دا دوبرے چاٹلا بلکی دیشی سے تیرا وطلی. یعنی دمر واضح مسئلہ چا قرآن کریم سورت اعراف سورت مومنون سورت فرقان سورت مومن سورت زخرف سورت قمر سورت رحمان سورت واقعہ سورت ملک پر دی سورتوں کی چون بار بار بیان کرا برکت اللہ چاہیے برکت اللہ چاہیے برکت اللہ چاہیے. ہاں دا مخلوق مبارک چراغ نے مبارک ہوں درے پزور سے مبارک ہوں اللہ مبارک دے مخلوق مبارک دے مبارک پر اخپل برکت کے محتاج دے بل کا مبارک برکت اچون کے اچون برکت سو گئی اللہ. یعنی دمر واضح مسئلہ جو قرآن کریم میں بار بار ذکر کئی اور دا مسئلے پخل کو میں نے خیفیشی اور بے دوں گا چھ بے برکت فلان مارو ملاسرہ تقریباً یو سلور گھنٹے باس کرو پخوا یو مسئلہ پکیے ہوا تو بے برکت فلان مسئلہ ہوا مجھے بے برکت فلان مسئلہ ہوا مار کر مولانا سے یہ تپوس ادا کروں بے برکت فلان برکت مصدر دے مضافر فلان تھا دا مصدر مبنی للفاعل لے کہ مبنی للمفعول لے کہ مبنی للفاعل ہی چرا فلان پہ کی برکت اچون کے لئے وہ سڑے دا نظریہ ساتھی سڑے قطعان کافر دے بے برکت فلان مانا فلان کے سڑے برکت اچون کے لئے تو سڑے مسلمان نے کافر دے اور کہ برکت دا مصدر مبنی للمفعول ہی جب پلانکی کی برکت آ چولہ شدہ ہم محمد لفظ ہے تو دیکھو دوسری مثال لے یو سر زید نے روڑی یوں کھوڑ لا عمر ہو گیا رے اس روڑی نہ کھوڑ لے دا عمر وائی اے اللہ دا زید چپ روڑی مانے موڑ لے دا غیر برکت خدا ہے مام موڑ کے اور شو لکھا برا مانے روڑی کھوڑ لے دا زید او عمر دے اتدا شانہ گوری ملا طالبان نے ڈوڑے گانے پٹا بولے خخا ڈوڑے ہوتے ملا کون ڈاکڑا بلا بلا طالبان ہوتے بولے کہ استاد جی مند اولگی نمڑو شترا نہ خا ڈوڑے ہوئے سے وہ عزت چی اخرم لگا طالبان ٹول جتا سے اخرے ارے والا خا بلا بلا جی طالبان استاد تو بولے رسین تزو لگ لامبو وہ مات لامبو یاد اندر وہ منگ سے چل یاد دے منگ ریو لامبو استاد دکاو دکاو جور بوتے ورس اللہ آواز کے طالبان یہ اڑما یہ اڑما اگے والا نہ سہ تا چیوی سے لگ مجھے ٹول ویس ہو سو دکھا بولا مان تا چیوی سے لگ مجھے ٹول ویس یہ سڑے زید ڈوڑی کھوڑا تو عمر وائی اللہ زید پہ ڈوڑی موڑ کڑے رہے نو کدا زید موڑی نو زید استاد برکت دو جنی زم موڑ سما نہ نہ زید دا برکت نہ تو مڑے گی نہ تو بلا مڑے گی جو پخلے اخرے وہ جلے نو بے برکت فلان دا دیپ بارہ کے ماں تیل دام مبنی